چهارگاه وصل گوشه های معربد مخالف اجرا با کمانچه. چهارگاه مقلوب اجرا با رباب. چهارگاه وصل گوشه های درآمد زابل مخالف حزان هدی پهلوی اجرا با سنتور. مرکب نوازی، چهارگاه، شوشتری، همایون، چهارگاه، از طریق گوشه های درآمد چهارگاه، زابل، مویه، آواز شوشتری، لیلی و مجنون، آواز همایون، بازگشت به چهارگاه، اجرا با تار. تصنیف چهارگاه.